Ki bugün şunu söyleyeyim açık yüreklikle, Ramazan'ın tutulduğu ilk günden ki 1430 yıllık yaklaşık bir ibadetten söz ediyoruz. Ki oruç insanlıkla yaşıt. Ramazan bu ümmetin ama oruç insanlıkla yaşıt. Zira kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Yani oruç bu İslam ümmetiyle, daha doğrusu Muhammed ümmetiyle başlamış bir ibadet falan değil. Oruç insanlıkla yaşıt. Tüm peygamberlerden devrede devrede gelmiştir Allah Resulü'ne. Diğer ibadetlerin hepsi de böyledir. Namaz ilk defa peygamberimiz falan kılmadı. Efendim, önceki peygamberlerden, nesilden nesile aktarıla gelen ibadetlerdir. Peygamberimizle başlamış bir ibadet de yoktur.